Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM το αφιέρωμα στα ντουέτα και ένα από τα πιο προοδευτικά, σε εισαγωγικά θα έλεγα, ντουέτα της δεκαετίας του 70, αρχές του 70 φτιάχτηκαν, ήταν οι Sparks. Έχουμε αρχίσει εδώ και εβδομάδες αφιέρωμα σε ντουέτα που ακούσαμε τα τελευταία 60-70 χρόνια. Ξεκινάμε τη δεκαετία του 50 και φτάνουμε στις μέρες μας. Άλλες εκπομπές είναι ολόκληρες αφιερωμένες σε κάποιο ντουέτο, όπως αυτή την εβδομάδα στις αρχές για τους Καλέξικο. Σήμερα έχουμε τους Sparks. Οι Sparks που ακούσαμε δύο τραγούδια τους δημιουργήθηκαν στα τέλη του 60 στο Los Angeles, αλλά επιτυχία και αναγνώριση γνώρισαν στο Λονδίνο και στην Βρετανία. Ο Ron και ο Russell Mile, που παραμένουν σαν συγκρότημα και βγάζουν ακόμα δίσκους μετά από περισσότερο από 40 χρόνια, ακούσαμε την μεγάλη επιτυχία τους στην αρχή «This town and be enough for both of us», και αμέσως μετά αυτό που μόλις τελείωσε τώρα, ήταν το «The number one song in heaven», με συμμετοχή του Giorgio Moroder, μία επίσης από τις μεγάλες επιτυχίες των Sparks. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το κόσμο του Travel Pass, παίρνεις μαζί σου το δωρεάν χρόνο ομιλίας, τα megabyte και τα SMS του προγράμματός σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου και αν βρίσκεσαι, με το κόσμο του Travel Pass μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις το ίντερνετ και να στέλνεις μηνύματα όπως και στην Ελλάδα. Ενεργοποίησε το τώρα από το κινητό σου μέσα από το My Cosmote application. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Καλέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό? Ναι, γιατί? Μα καλά, δεν σου κόβει? Τι να μου κόψει? Τι λέει, Δεσποινής? Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε τώρα σε ένα ντουέτο που έδρασε στις ημέρες του σερφ. Έκανε επιτυχία την ίδια εποχή με τους Beach Boys. Και αν δεν είχαν διάφορα ατυχήματα στη ζωή τους, θα συνέχισαν για πάρα πολύ καιρό, γιατί εκτός του ότι έκαναν τραγούδια που ξεπερνούσαν τα όρια του σερφ, μιας μουσικής, είναι βέβαια και το σπορ, το γνωστό, κίνηση εποχής του 60, έχουν κάνει και άλλα πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά είχαν ατυχήματα στην προσωπική του ζωή. Jean and Dean. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι γραμμένο από τον Jean Berry, τον ένα από τους δύο, και τον Brian Wilson, τον Beach Boys, που ετοιμάζεται ταινία του. Ταινία του με δύο μεγάλους πρωταγωνιστές να παίζουν τη ζωή του στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες για τον Brian Wilson. Το τραγούδι λέγεται Surf City και είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της εποχής του 60. Με καταπληκτικούς μουσικούς να συμμετέχουν στην ηχογράφηση, αυτό είχαν τα τραγούδια αυτής της εποχής. Δεν ήταν απλά pop τραγούδια. Ας πούμε εδώ συμμετέχει ο Billy Strange στην κιθάρα, ο Glenn Campbell στην κιθάρα, που έγινε αργότερα αυτός που ξέρουμε, και δύο φοβεροί drummers, ο Hal Blaine και ο Earl Palmer. checking out the parties for a surfer girl. Surf City, Ζαν Εντίν. Λέγεται ότι υπάρχει και συμμετοχή του Brian Wilson στο κομμάτι, που το έχει γράψει μαζί με τον έναν από τους δύο. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής σήμερα έχουμε και αυτό, δικαιολογούμε τον τίτλο μας ή τον υπότιτλο Ιστορία, Ψυχαγωγή, Ενημέρωση, γιατί αξίζει να σας πω την ιστορία του τραγουδιού Linda, που έγινε επιτυχία για τους Ζαν Εντίν στα χρόνια του 60. Το τραγούδι όμως αυτό δεν είναι του 60, είναι του 46. Προσέξτε όμως για ποια Λίντα μιλάει. Για μία Λίντα που τότε, όταν το έγραψε ο συνθέτης Jack Lawrence, ούτε καν φανταζόταν ότι αυτή η Λίντα μετά από 30 χρόνια θα γινόταν γυναίκα του μεγαλύτερου μουσικού του αιώνα, του Paul McCartney. Η ιστορία είναι ως εξής. Ο Jack Lawrence έγραψε το τραγούδι αυτό και του έδωσε τον τίτλο Λίντα γιατί ο δικηγόρος του ήταν ο Lee Eastman, ο πατέρας της Linda Eastman και αργότερα Linda McCartney. Έγινε επιτυχία στην Αμερική στη δεκαετία του 40 και μετά το 60 το ξαναέφεραν στην επικαιρότητα οι Ζαν Εντίν, που μας ενδιαφέρουν σήμερα σαν ντουέτο. Linda. Linda, Linda. When I go to sleep, I never count sheep. I count all the charm about Linda. And lately it seems, lately it seems, in all of my dreams, all of my dreams, I walk with my arms about Linda. But what good does it do me? 'Cause Linda doesn't know I exist. I can't help feeling gloomy, thinking about the loving I've missed. Φαντάζομαι ότι το 1964, όταν οι Beatles πήγαν στην Αμερική και ήταν επιτυχία το τραγούδι αυτό, ούτε καν θα φανταζόταν ο Paul McCartney ότι η Linda που άκουγε θα γινόταν μετά από μερικά χρόνια γυναίκα του και μέλος των Wings. Άλλο ένα τραγούδι των Ζαν Εντίν για να περάσουμε μετά. Είχαν πάρα πολλές επιτυχίες. Να περάσουμε σε άλλο ντουέτο από εκείνη την εποχή. Το Drag City είναι επίσης γραμμένο από τον Brian Wilson και τον Jean Berry και ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 64. Το 64, όταν οι Beatles έκαναν τις μεγάλες επιτυχίες στην Αμερική, ήταν από τα λίγα συγκροτήματα αμερικάνικα με συνεχόμενα τραγούδια στο ραδιόφωνο, η Jean and Dean. Looking real tough with chrome reverse wheels. My blue coral wax top sure looks pretty. Gonna get my chicken, make it out to Drag City. Yeah, I'm going to Drag City, buttercoon now. I'm going to Drag City, what'll she do now? Going to Drag City, buttercoon now. Going to Drag City. Saying on my favorite station, the Drag City races are the fastest in the nation. Rails are the wildest and the stockers are pretty. I'll get my honey, grab some money, split the Drag City. Well, I'm going to Drag City. I'm going to Drag City. Που μιλήσαμε για Beatles, να ένα τραγούδι των Beatles από τα πιο γνωστά που ποτέ δεν το έβγαλαν σε μικρό δίσκο και έγινε επιτυχία από David and Jonathan. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, so all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, I need to, to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, you know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know so you'll understand, my Michelle. Οι Beatles λοιπόν δεν έβγαλαν ποτέ πολλά από τα σπουδαία τραγούδια σε δίσκους 45 στροφών. Θα μπορούσαν να είχαν 200 επιτυχίες μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Δεν το έκαναν αυτό τότε. Το Michelle, λοιπόν, που είναι ένα από τα τραγούδια τους, το κυκλοφόρησαν άλλοι και το έκαναν επιτυχία. Ο David και ο Jonathan είναι χαρακτήρες από τη βίβλο αυτή. Κρύβονται στα αυτά τα ονόματα ο Roger Greenway και ο Roger Cook, πολύ σπουδαίοι μουσικοί της Βρετανίας που αργότερα έκαναν το συγκρότημα των Fortunes και έχουν γράψει τραγούδια για πάρα πολλούς καλλιτέχνες στη δεκαετία του 60 και του 70. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας από Σέκερη, η Ιπποκράτους από Χαριλάου Τρικούπη, η Πειραιός από Κολονού και η Πατησίων από Ιουλιανού. Πορεία κατά της εξόρυξης χρυσού στις σκουριές της Χαλκιδικής πραγματοποιούν περίπου 1.000 άτομα. Νωρίτερα επικράτησε ένταση στα προπήλαια όταν ομάδα κουκουλοφόρων παρίσφρησε στη συγκέντρωση και επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό έξω από την Βρετανία που τελεί υποκατάληψη εδώ και 18 ημέρες. Αποθήθηκαν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών. Έχω συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό για αλλαγή σχεδίου δράσης της αστυνομίας, δήλωσε νωρίτερα στον Βήμα 99,5 ο Υπουργός Αναπληρωτής Προστασίας του Πολίτη. Κατήγγειλε ότι υπάρχουν μπαχαλάκηδες, όπως τους χαρακτήρισε, οι οποίοι ενεργούν επί μισθώση για να προκαλούν επεισόδια. Εργασιακά ασφαλιστικό, ΦΠΑ και ιδιωτικοποιήσει στα 4 σημεία διαφωνίας στη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει στο Reuters αισιόδοξος για συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα. Έκτακτο ραντεβού Βαρουφάκη Λαγκάρτ στην Ουάσιγκτον. Η συνάντηση γίνεται στη σκιά του δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο υπήρξε ανεπίσημο ελληνικό αίτημα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να καθυστερήσει μια πληρωμή δόσης. Διαψεύδουν το δημοσίευμα από το Υπουργείο Οικονομικών. Παράθυρο για διάθεση κονδυλίων από φορείς του δημοσίου ώστε να είναι ευκολότερη η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους δανειστές, άνοιξε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Όλους τους εκπαιδευτικούς νόμους της τελευταίας δεκαετίας καταργεί το Υπουργείο Παιδείας. 41 παράνομοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοιάριο που τους μετέφερε βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ιταλίας. Μόνο 4 άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν σύμφωνα με μαρτυρίες. Δεν υπάρχουν χρήματα για έρευνα διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, παραδέχεται ωστόσο η Κομισιόν. Και ο καιρός, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Τι έχουμε σήμερα, γιατρέ? Κοτόπουλο. Καλό? Καλό, το καλύτερο. Ούτε έπινε, ούτε ξενύχταγε. Προσωπικότητα. Αδίκωσε, πέθανε. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Κοτόπουλο. Νοπό ελληνικό με 2,09. Όλα τα απορροφητικά εσώρουχα Sunnypants Sensitive μείον 40%. Μίλνερ Ολλανδίας, μείον 25%. Όλα τα σαμπουάν Ultrex και τα προϊόντα Dove, μείον 50%. Και όλες τις μεγάλες συσκευασίες Skip με 7,99. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε ότι μόνο στο Βερόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Η Film Trade παρουσιάζει την ταινία του Φρανσουά Οζόν «Η καινούρια φιλενάδα». Η καινούρια φιλενάδα. Η νέα σχέση της Κλέρ, όταν χάσει την καλύτερη της φίλη, έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Η καινούρια φιλενάδα. Μια ερωτική ιστορία γεμάτη σασπένς που δεν μοιάζει με καμιά. 16 Απριλίου στους κινηματογράφους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι επόμενο ότι κάθε δεκαετία έχει το δικό της ήχο. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς τους ήχους μπορούν και διαπερνούν όλες τις δεκαετίες. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα, που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο και έκανε επιτυχία κυρίως από το 89 μέχρι το 2002, είναι συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής με πολλά στοιχεία rock, όπως η Prodigy που παίξαμε στο πρώτο μέρος. Left Field, ντουέτο που είχαν πάντοτε κάποιους φιλοξενούμενους μουσικούς. Δύο τύποι λοιπόν, Neil Barnes και Paul Daley, έκαναν το γκρουπ αυτό. Στο Open Up που ακούμε είναι και ο Johnny Rotten. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, το Open Up, φιλοξενείται ο John Lydon, Johnny Rotten, το ίδιο. Του έχει κάνει και τραγούδι ο Neil Young. Στο επόμενο, που είναι το Africa Shock, φιλοξενείται ο Africa Babata.

Από Παρασκευή 17 έως Δευτέρα 20 Απριλίου, το Blues γιορτάζει ανάμεσά μας με τη μοναδική χρειά της κιθάρας και της φωνής του εκρηκτικού Arthur Adams φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Απόγευμα Σαββάτου, τραβάς έναν ύπνο μεσημεριανό μετά τα ούζα, τα νηστίσιμα εκεί το μεσημέρι και ξυπνάς μετά, βάζεις τη μουσικούλα και αρχίζεις να δένεις το αρνάκι. Κάνεις και ένα κοκοριτσάκι δικό σου, ρε. Αν δεν τρίψεις και λίγο γκούντα μαζί με λίγο γκούντα, πιπεράκι, να το γκούντα απλώσεις πάνω στη σηκωταριά, να λιώσει όπως ψήνεται, θα εξαφανιστεί, δεν φαίνεται. Γκούντα στη σηκωταριά. Άκου που σου λέει ο παλιός, κάτι ξέρει. Ο παλιός. Τι ακούω. Βάλτε και μια κάλτσα να πάρει γεύση. Είχε, έλα. Τι μιλάω τώρα με σένα, ρε βούπου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και τώρα θα ακούσουμε άλλες συνθέσεις των Lennon McCartney, από άλλους όμως. Ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα ντουέτα στην Αγγλία την δεκαετία του 60 είναι η Peter and Gordon. Ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ έγραψαν για αυτούς αυτήν τη νούμερο ένα που θα ακούσουμε τώρα, «A World Without Love». Τότε είχε σχέσεις ο Μακάρτνεϊ με την αδελφή του ενός από τους δύο και έτσι, σαν φίλοι, έγραφαν ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ για τους Peter and Gordon. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Και τώρα κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε. Ο Peter από τους Peter and Gordon που ακούμε, αφού τελείωσε με το συγκρότημα, έγινε ένας από τους σπουδαιότερους παραγωγούς μετά το 68. Θα σας πω μερικά από τα άλμπουμ που έχει κάνει παραγωγή, έχει πάρει δεκάδες γκράμι και κρύβεται πίσω από επιτυχίες. Ας πούμε όπως, με συγχωρείτε, το περίφημο άλμπουμ του James Taylor, Sweet Baby James, το 70. Έκανε παραγωγή στον Tony Joe White, στη Linda Ronstadt, σε πάρα πολλά άλμπουμ. Σε όλη την παρέα εκείνη του rock, της ερήμου, ας πούμε, τον J.D. Southern και άλλους. Επίσης, την Bonnie Raitt έχει κάνει παραγωγή. Στη Linda Ρόστατ, όπως είπαμε, αρκετές φορές. Αργότερα, το 87, στο πολύ καλό άλμπουμ των 10,000 Maniacs, In My Tribe. Τα λέω αυτά γιατί θα ακούσετε τώρα κάτι που θα σας αφήσει άφωνος. Αργότερα, συνεχίζει στη Cher. Αυτό δεν μας αφήνει άφωνος. Το επόμενο θα σας αφήσει. Και πολλούς ακόμα, Olivia Newton-John, Ringo Starr, Neil Diamond, Kenny Loggins και το 2001 ο Peter που τον ακούμε τώρα έκανε παραγωγή στην προσπάθεια που έκανε τότε η Άννα Βίση να μπει στην Αμερικάνικη αγορά στο τραγούδι της Everything I Am. Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree, and then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Everywhere I go, the sun comes shining through. Everyone I know is sure it shines for you. Even in my dreams I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go the sun comes shining through. It means so much to be a part of a heart of a wonderful one. When other lovers are gone, we'll live on. We'll live on. Even in my dreams I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go the sun comes shining through. Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Φαντάζομαι γιατί η Άννα Βίση ξέρει από μουσική και ακούει ωραία πράγματα. Τι θα τον ρωτούσε τότε που της έκανε παραγωγή στο τραγούδι της. Αυτός είναι λοιπόν ο Peter από τους Peter and Gordon. Το Nobody I Know που ακούσαμε ήταν τραγούδι των Lennon McCartney. Σας αφήνω σήμερα με το Lady Godiva, μια επίσης επιτυχία τους του 66, που αφορά βέβαια αυτή την γνωστή Lady Godiva, που γύριζε γυμνή με τα μακριά μαλλιά πάνω στο άλογο στους δρόμους του Coventry, έτσι λέει ο θρύλος, κάπου εκεί στο 1040, 1045, κάπου εκεί. Down across her arms, hiding all the latest charms. Lady Godiva, she found fame and made her name. A Hollywood director came into town and said to her, how'd you like to be a star? You're a girl who could go far, specially dressed the way you are. She smiled at him, gave her pretty head a shake. That was Lady G's mistake. Hey, hey. Lady Godiva, he directs Certificate X, and people now are craning their necks to see her. 'Cause she's a star, one that everybody knows. finished with the striptease shows. Now she can't afford her clothes. Her long blonde hair lying on the barber's floor doesn't need it long anymore.